Welkom in de tweede uur van Jazz Meeting. Jazz Meeting bestaat alweer 20 jaar. En in die 20 jaar hebben we ontzettend veel concerten mogen bijwonen. We hebben muzikanten mogen ontmoeten en interviewen. Onder andere in de Cactus Hengelo, Metropool Hengelo, Jazz Rock Café, Jazz Podium de Tour, Noordse Jazz Festival, Jazz in Juketown, Jazz Fest Corona, Lantaarnfesten en ga zo maar door. Het eerste nummer wat u net heeft gehoord is van de Steve Gadd Band met Walt Fowler, Kevin Hayes, Jimmy Johnson, Michael Landau, I Know But Tell Me Again. En wij hebben ze gezien in Metropool in april 2017. En vorig jaar nog Steve Gadd ontmoet samen met Hermine Durlo. We gaan zo luisteren naar Love Me van bassiste Simone Cruz. Solitaire van Simon Phillips, Greg Howe en Ernest Tibbs en Dennis Hamm. Beyond the Sun van Jonathan Fritzen. All the Love in the World van saxofonist Dave Koss. En we beginnen met Heart of the Matter van saxofonist Willem Helbreker.

Love Me van bassiste Simone Cruz. We gaan zo verder met When the Soul is Smiling van gitarist Richard Smith. Someone to Love van Mark Smeller. En Get Your Groove On met Gianni Fancini. Samen met Kenya Hathaway, Ricky Lawson, Alex L., Sheldon Reynolds en Greg Manning. Maar we beginnen met Jeff Lorber Fusion. In 2018 kreeg Jeff Lorber een Grammy Award voor Best Contemporary Instrumental Album voor Prototype met zijn Jeff Lorber Fusion Band. We gaan luisteren naar Jeff Lorber Fusion en het nummer heet Hacienda. Hey, what's going on? What's going on? This is Marcus Miller here, and you're listening to Jazz Meeting. Hi, this is Richard Smith for Jazz Meeting. When the Soul is Smiling van gitarist Richard Smith van zijn album Flow. Ja, we gaan alweer naar het laatste nummer van de tweede uur van Jazz Meeting. We gaan eruit met heel wat power, namelijk de Tower of Power, Get Your Feedback Underground. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz! Hey, this is Roger Smith with Tower of Power. I've been hanging out with Jazz Meeting and loving it. Woman, you ain't got no business trying to run my life. yourself. Look here. Get your feet back.